Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 27 października, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Opozycja w Gruzji mówi o ukradzionych wyborach do parlamentu, nie uznaje ich wyniku. Zatrzymany na Dominikanie twórca marki Retis Bet może być przekazany Polsce w procedurze ekstradycyjnej albo deportacyjnej. To ważna zmiana, zwłaszcza na kolei. Nocą przechodzimy z czasu letniego na zimowe. Gruzińska opozycja nie uznaje wyników wyborów parlamentarnych. Według cząstkowych wyników, po przeliczeniu głosów z ponad 70 komisji obwodowych, wybory wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Wyniki sondażowe wskazywały na zwycięstwo ugrupowań opozycyjnych. Gruzińska opozycja zapowiada kontynuowanie walki o demokrację i integrację euroatlantycką. Oskarża obóz władzy o konszachty z Moskwą. To ukradzione wybory, to uzurpacja władzy i konstytucyjny przewrót, oświadczył lider koalicji Za Przemiany, Nika Gwaramija. Czegoś takiego nie będzie. To nie Rosja, to nie Wenezuela, to jest Gruzja, dodał opozycyjny polityk. Bidzina Iwaniszwili ukradł zwycięstwo gruzińskiemu narodowi i ukradł europejską przyszłość, stwierdziła przedstawicielka Ruchu Narodowego Tina Bukuczawa. Opozycyjne ugrupowania kontynuują konsultacje w sprawie dalszych działań. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie służby konsularne ustalają z władzami Dominikany sposób przekazania Pawła Szopy. Twórca i właściciel marki odzieżowej Retis Bet został w piątek zatrzymany w tym kraju. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak mówi, że przekazanie biznesmena do Polski jest możliwe w procedurze ekstradycyjnej albo deportacyjnej. Jeżeli procedura deportacyjna, to ona jest sprawna i to może potrwać nawet kilka dni. Natomiast jeżeli chodzi o procedurę ekstradycyjną, to ta procedura jest wieloetapowa. Przewidziany w tej procedurze jest etap postępowania sądowego przysługujących w związku z tym środków odwoławczych osobie ściganej i z natury rzeczy ta procedura jest wydłożona. Prokurator Anna Adamiak dodała, że Polska nie ma podpisanej umowy o ekstradycji z Dominikaną, ale to, jak stwierdziła, nie powinien być problem. Biznesmen był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Handel muchomorem czerwonym będzie zakazany, zapowiada główny inspektor sanitarny. Sprzedaż tego toksycznego grzyba kwitnie w sieci. Dr Paweł Grzesiowski przekonuje, że nie można przymykać oka na ten proceder, który nie jest już zbieractwem pojedynczych osób, ale zrobiono z tego przemysł. Pod nazwą muchomor czerwony kryje się po prostu związek psychoaktywny, czyli można powiedzieć w dużym przybliżeniu taki pseudodopalacz. Więc jeżeli mamy w Polsce zakaz obrotu substancjami psychoaktywnymi za wyjątkiem tego, co jest na receptę, no to wydaje się, że naturalną konsekwencją naszych działań jest zakaz obrotu również roślinami, które zawierają substancje psychoaktywne. Muchomor czerwony jest niejadalny i zawiera bardzo toksyczne substancje, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Przechodzimy na czas zimowy. Tej nocy zegarki trzeba przestawić z trzeciej na drugą. Będzie to miało wpływ m.in. na podróże koleją. Kolejarze opracowali na ten czas specjalny rozkład jazdy. Jak mówi Magdalena Janos z PKP Polskich Linii Kolejowych, w tym czasie w trasie znajdzie się ponad 20 pociągów różnych przewoźników. Postój obejmie 13 pociągów PKP Intercity, 2 pociągi RegioJet, 4 składy kolei mazowieckich, 1 kolei śląskich. Około godziny 3 w nocy składy, które będą w trasie, zatrzymają się na najbliższych stacjach na godzinny postój. Do stacji docelowych dojadą zgodnie z rozkładem, ale już według nowego zimowego czasu. Rzecznik PKP Intercity Maciej Dudkiewicz powiedział, że będzie to dotyczyło ponad 10 dalekobieżnych połączeń. Na przykład pociąg IC Przemyślanin z Przemyśla Głównego do Świnoujścia. Czas zimowy będzie obowiązywał do ostatniego weekendu marca przyszłego roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ostatnia szansa, by odwiedzić targi książki w Krakowie. Niedziela to ostatni dzień imprezy. Targi już przyciągnęły dziesiątki tysięcy fanów literatury. O swoich wrażeniach i zakupach opowiadali Elżbiecie Raczyńskiej. Ja czytam. Proszę pani, powiem coś, co nie czytam, będzie krócej. Nie czytam kryminałów i grozy. Głównie czytam fantazy, fantastykę. Mogę spytać, ile książek tu państwo mają? Proszę pani, ze 40. Większość mam z listy. Fantastykę i obyczajowe. No ja takie ciężkie tematy mam, mówię pani. No, kupuję książki takie, które nie można kupić w księgarniach, tak? Możemy przeczytać tytuły, żeby słuchacze też. Metafizyka dla neurotyka. Ja w sumie zawsze lubiłam czytać, a jak ten, jak już tak, które podrosłam, to zaczęłam czytać jeszcze więcej, bo jakby było więcej książek dla takiej grupy wiekowej. Targi w hali Expo będą otwarte od 10 do 17.30. Prezentuje się 470 wydawców i prawie 800 autorów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna, jedynie na Pomorzu może się chmurzyć i popada słaby deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, 13 stopni, w centrum będzie 16, a najcieplej na południu, tam termometry pokażą nawet 19 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, głos Macieja Zębatego już za moment przypomni, że pora najwyższa na wspólny czas z muzyką elektroniczną. Mówi Michał Margański, kłaniam się Państwu nisko. Potrójne pasmo. I get up, I look, and it's only my reflection, connection. Look up a t-shirt, see Mickey's face in the window, the glass, the two of us listening to the soft tones. I'm talking, reaching out to your telephone. Are you listening? Can you hear? Do you hear? Show me how it feels when we're no longer alone. So why don't you let go? We're no longer alone. So why don't you let go? Kiss the animal, the telephone tomorrow. Moon, moon, and water down in the waiting room. Satellites crossing the starry sky with a handle. Down in the tube hole, the tube sleep, play a girl, loophole, wire, hole, chains, hole, chains, hole, chains, weeds and trains, and blue, red and silver siren horn, velveteen, stonewashed man in jeans. Cracks, fractures, scream, machines playing tunes. Block out the life, block out the life. Wrapped around and pierced, hissing, distant in the tube hole, spreading floor on the animal, eating pizza, gunshot, she said. Sullen, beautiful in your head, I'm laughing on, don't put me down. Hit the siren, blue, red, silver in your head. Siren, velveteen, watch the men in the stonewashed jeans. Denver Luna, czyli po pierwsze jeden z singli zapowiadających, a od piątku już współuczestniczących i oczywiście obecnych na nowym albumie Underworld. Strawberry Hotel to tytuł całości, w sumie trwającej godzinę i ponad 8 minut. I zanim o samej płycie, to dziękuję młodzieży, która w piątek uświadomiła, że mamy kolejny album legendarnego duetu tworzonego przez Ricka Smitha i tego gentlemana. Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trójka. Dużo ostatnio na głowie, zatem pewnie zabrałbym się za Strawberry Hotel trochę później, ale dzięki wskazówce, że jest, zdążyłem odsłuchać całości 3 razy, co powoduje, że względny ogląd na odczytanie koncepcji mam. Mam po tych odsłuchach również wrażenie, że gdyby ta płyta trwała 45 minut, to zyskałaby znacznie. Naprawdę zyskałaby na pewnym niedosycie i znacznie większej dynamice. Mamy na tej płycie również, co zauważyłem, wpadki wokalne Carla Hyde'a, a to w utworze King of Harlem. Ale jest też co najmniej jedna perła godna uwagi. No i kilka utworów napędzanych świetnym techno. We'll be right back. poczuciu obowiązku pierwszej reakcji na najnowszą płytę Underworld wysłuchaliśmy wybrzmiałego przed momentem Add the Color Red i Denver Luna, opartego na wokalu Hyda i na tym wszystkim, co przetwarzano i pobierano właśnie z tego głosu. A wspominałem o Perle. Ten utwór to Ottawia, którym na dziś szybko stawiamy przecinek w rozkminianiu nowego wydawnictwa Underworld, ponieważ przed nami koncept, którego jeszcze nie realizowałem w całej mojej radiowej drodze. Zatem chyba coś nowego. Potrójne pasmo przenoszenia. Wielokrotnie wspomniałem tu i tam o czymś, co nazwałem przez wiele tygodni próbami otwartymi. Pojęcie chyba jest oczywiste. Muzycy bez spięcia próbują, przerywają, zaczynają od początku, czyli po prostu próbują, tworzą muzykę. Przekładając to na nagrywanie mixtape'ów, to ważne wydaje się przy takich konceptach pierwszy take, w którym post factum analizujemy zazwyczaj wszystko na potrzebę wyciągnięcia wniosków, no i wprowadzenia stosownych korekt. Chcę dziś Państwu przedstawić takie nagranie, będące pierwszym, a właściwie zerowym, tak chyba lepiej ponumerować, mixtape'ie opublikowanym pod szyldem Black is the New Black. To przedsięwzięcie rozwijam wspólnie z Benem Glajwicem, a jego rudymentem w koncepcji Black is the New Black jest granie z płyt, tylko i wyłącznie z płyt i korzystanie z nagrań opublikowanych właśnie na takowych, czy to na płytach winylowych, czy to na płytach CD, oczywiście wydanych przez stosowną wytwórnię. To wymagająca pod wieloma względami koncepcja, ponieważ wszystko, no cóż, zabiera sporo funduszy, ale przede wszystkim czasu. No ale tak, gramy z płyt i nie jesteśmy producentami muzycznymi, tylko i wyłącznie DJ-ami w tym układzie. No i jeśli chodzi o muzykę, to w sumie też. Jesteśmy tylko i wyłącznie disc jockeyami, pracującymi w tworzywie, jakim są płyty. No i na możliwościach wynikających z traktowania zarówno gramofonów, jak i CD playerów, nie tylko jako odtwarzaczy, ale również jak instrumenty. Setup, z którego wyszedł cały mixtape właśnie w tym konkretnym przykładzie, składał się z trzech gramofonów, CD playera i miksera. Take jest w jakości 48 kHz i 16 bitów, zatem format data. To jest ten ostatni format przed już plikami, które określa się mianem FLAC. Bardzo jestem zresztą zadowolony z tego nagrania, nietkniętego, czego bardzo pilnowałem w jakimkolwiek procesie postprodukcji, poza oczywiście dołożeniem sygnałów audycji, no i radia. Są błędy, są potknięcia, ale wszystko jak jazz, grane na setkę. Przed wami jedna z trzech nagranych sesji, bez jakichkolwiek korekt. To po prostu jest taśma matka. Życzę dobrego pasma przenoszenia. Black is the New Black. Michał Morgański i Ben Glajwicz. Czujne pasmo przenoszenia. The hope and the dream. means you may kill but still I rise. The hope and the dream. You may shoot me, you may cut me, you may kill but still I rise. The hope and the dream. You may shoot me, you may cut me, you may kill but still I rise. The hope and the dream. Idea for a tune and you get up and go do it. There's just some people have even called you the workaholic on doing things one way, your way. What was it like growing up from Detroit? From Detroit? From Detroit? From Detroit? From Detroit? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Przenoszenie.